NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. In de Tweede Kamer is het nodige chagrijn ontstaan over hoe KLM met coronasteun is omgegaan. Onze politiek verslaggever Rob Bolsjes praat ons zo meteen bij. En strafrechtadvocaat Ines Wesky is weer op vrije voeten. Daarover al meer in het NOS-journaal met Michel Koenen. Ja, inderdaad, want de ex-advocaat van crimineel Ridouan Taghi is dus vrijgelaten. De Raadkamer oordeelt dat er geen grond meer is om Ines Wesky nog langer vast te houden. Ze zat sinds eind april vast. Het OM verdenkt haar van deelname aan een criminele organisatie die gericht is op de internationale drugshandel en witwassen. Ze zou berichten van Taghi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld aan een Italiaanse maffiabaas. Na de aanhouding legde Wesky de verdediging van Taghi in het Marengo-proces neer. De Tweede Kamer is boos omdat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden voor de miljardensteun in coronatijd. Gisteren bleek uit een rapport van de toezichthouder dat de luchtvaartmaatschappij te weinig aan kostenbesparing heeft gedaan. Ook zijn de piloten te ruim betaald en blijft de KLM vliegend personeel helpen bij belastingontwijking. En de vliegmaatschappij vindt de kritiek onterecht, zegt economieverslaggever Eva Wiesing. KLM is kwaad op de vertegenwoordiger van de staat. Die zou de feiten verdraaien. De luchtvaartmaatschappij maakt weer winst en dan moet je op deze arbeidsmarkt nou eenmaal weer meer gaan betalen. Toch ziet het ernaar uit dat ze de voorwaarden wel degelijk hebben geschonden. Omdat ze pas dit jaar definitief hebben afgezien van verdere leningen, golden de voorwaarden, zoals voor de piloten, nog altijd. Minister Kaag denkt daarom ook na over juridische stappen. De verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis in Assen, die wordt verdacht van betrokkenheid bij mogelijk 20 sterfgevallen, komt vrij. Volgens de rechter is de verdenking tegen hem niet sterk genoeg. Het onderzoek gaat wel gewoon door. De man van 31 had tegen hulpverleners in Drenthe gezegd dat hij mensen die terminaal waren en uitzichtloos leden zonder opdracht van een arts had behandeld. De hulpverleners verbraken daarop hun geheimhoudingsplicht en stapten naar de politie. Het politieonderzoek dat daarna werd opgestart heeft nog geen concrete gevallen opgeleverd. Oekraïne zegt dat Rusland de afspraken binnen de graanexportdeal niet nakomt. Moskou zou de registratie van vrachtschepen hebben stopgezet. Dat gebeurt allemaal in Istanbul. De schepen die gaan via de Bosporus naar Oekraïnse havens om daar graan en andere exportproducten op te halen. De Oekraïnse president Zelensky wil volgende maand duidelijkheid over een toekomstig NAVO-lidmaatschap als er een NAVO-bijeenkomst is in Litouwen. Zelensky wil ook dat de EU haast maakt met het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie. De arbeidsmarkt groeit de komende jaren niet meer, verwacht uitkeringsinstantie UWV. Het aantal banen neemt dit jaar nog toe met 1,5%. Maar volgend jaar is dat nog maar 0,5%. In de bouw en de financiële dienstverlening voorspelt het UWV zelfs een krimp. De omstreden zakenman Gerard Sanderink is weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. En ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht. Heeft de ondernemingskamer bepaald. Eind april maakte de raad van commissarissen van Structon en Oranjewoud bekend dat zij Sanderink definitief weg wilden hebben. Zijn uitspattingen zouden volgens hen de reputatie van de ondernemingen beschadigen. Eerder moest de miljonair al weg bij zijn ICT-bedrijf Centric. John Heitinga gaat niet verder als hoofdcoach van Ajax. De club eindigde onder Heitinga op de derde plek. De ploeg werd uitgeschakeld in Europa en verloor ook de bekerfinale. Ajax gaat nu op zoek naar een meer ervaren trainer, zegt voetbalcommentator Arno Vermeulen. Hij is 39 en dit was zijn eerste klus als hoofdtrainer. Dan ga je zoeken naar iemand die wel al zijn sporen verdiend heeft. Het is zo belangrijk voor Ajax om komend jaar een van die twee Champions League tickets te pakken via de Eredivisie. Praat je over zoveel geld, ja, dan wil je geen risico nemen. Eerder vandaag werd het contract met technisch manager Klaas-Jan Huntelaar wel verlengd. Hij tekent voor 4 seizoenen bij. De oudspits die richt zich onder meer op de doorstroom van jeugdspelers naar jong Ajax en het eerste elftal. Weer nog in het midden en het zuiden schijnt nog geregeld de zon, maar in het noorden bewolkt, 14 tot 20 graden is het. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Bij de ANWB zit Robert Vriezen. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. Zoals gebruikelijk op donderdag een drukke avondspits. 670 kilometer file staat er op dit moment. Een paar files vallen op. Bijvoorbeeld na een ongeluk op de A2 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. A20 is dat natuurlijk. Bij knooppunt Terbrechtseplein 11 kilometer file. Door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. De A67 is net weer vrijgegeven vanuit Venlo naar Eindhoven. De weg was dicht. Bij Afrit Zomeren nog wel 6 kilometer file met dik 20 minuten vertraging. De nasleep van een ongeluk. En ook de nasleep van een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht bij Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging. Ster. Vind jij het ook tijd om wat gezonder te eten en drinken? Doe dan mee met de Nationale Suikerchallenge. Van 5 tot en met 11 juni. 7 dagen zonder toegevoegde suikers. Krijg ook de smaak te pakken. Met elke dag heerlijke recepten en handige tips. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Voor het beste isolatieglas ter wereld ga je nu naar bengglas.nl. NPO Radio 1. NOS-NTR. De Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over dat KLM zich niet lijkt te hebben gehouden aan de voorwaarden die waren verbonden aan het coronasteunpakket. Ook minister Kaag van Financiën was niet al te blij. Mijn eigen inschatting is dat door de houding aan te nemen, in ieder geval door de communicatie over geconstateerde niet-naleving, dat KLM de eigen positie niet makkelijker heeft gemaakt. En dan druk ik me nog diplomatiek uit. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. Politiek verslaggever Roel Bolsjes. Ik durf dit bijna niet te zeggen, maar neem ons weer even mee terug naar coronatijd, Roel. Want waar gaat het ook weer over? Ja, het gaat over de staatssteun die het bedrijf in coronatijd heeft gekregen. Toen de vliegtuigen aan de grond moesten blijven doordat het reizen eigenlijk onmogelijk werd gemaakt. In die tijd kregen veel bedrijven steun via de NOW-regelingen of belastinguitstel. Maar KLM kreeg extra steun. Bijvoorbeeld door een lening of garantie van de overheid, zodat ze bij de bank konden lenen. En dat was een steunpakket goed voor 3,4 miljard euro. Uiteindelijk is een klein miljard daarvan ook daadwerkelijk gebruikt. Maar daar waren wel voorwaarden aan verbonden. Zo moest het bedrijf structurele bezuinigingen doorvoeren en aan duurzaamheidsdoelstellingen voldoen. En die doelstellingen die worden niet nagekomen, constateert een staatsagent nu. En hij gebruikt in dat rapport waarin hij dat constateert ook echt stevige woorden. KLM zou het verbloemen en verdraaien in het jaarverslag, staat dat. Daar is KLM het niet mee eens. Die zeggen het is een te eenzijdig beeld. Het is een verdraaiing van de feiten. Maar het is wel wat de staatsagent constateert. En hoe wordt daar in de politiek op gereageerd? Ja, zij gaan wel mee in het rapport van de staatsagent. En ze zijn ook echt verbolgen. Ja, KLM heeft steun van de belastingbetaler gehad. En lapt de voorwaarden aan de laars. Tot en met belastingontwijking van piloten aan toe. Dat kan niet door de beugel. En de minister moet echt optreden en ingrijpen. En afdwingen dat KLM de afspraken nakomt. En als een bedrijf uiteindelijk zegt ik kan daar niet aan houden. Omdat bijvoorbeeld de omstandigheden veranderen, bijvoorbeeld hoge inflatie en je wil grondpersoneel meer betalen, dan kom je gewoon netjes terug en dan ga je daarover praten en dan zeg je niet de groeten met die afspraak. Die mooie blauwe zwaan, zoals we KLM kennen, presenteert zich op deze manier steeds meer als het lelijke eendje. En daar ben ik niet blij mee. En het is goed dat de minister er bovenop zit. Ja, dit waren Nijboer van de PvdA, Heijnen van de VVD en Grimwis van de ChristenUnie. Maar ik had eigenlijk elke partij in de Tweede Kamer wel kunnen laten horen. Van links tot rechts is er onvrede. Onvrede die ze ook binnenkort zelf willen uiten aan de KLM. Want GroenLinks, Kreuger van GroenLinks, heeft een procedure gestart om de top van het bedrijf ook in de Tweede Kamer te kunnen horen. De laatste spreker, dat was Grimwis van de ChristenUnie die we net hoorden. Die zei, de minister zit er bovenop en dat is maar goed ook. Want wat doet de minister? Ja, zij reageert allereerst teleurgesteld. Omdat er niet volledige naleving heeft plaatsgevonden. Dat is heel duidelijk gedocumenteerd en bevestigd door de staatsagent in het hele traject. We moeten ook erkennen dat KLM in de eerste fase, als het gaat om kostenreducties, goed heeft gehandeld, maar er zijn heel veel afwijkingen en afspraken die niet zijn nagekomen. En dat is categorie meer dan teleurgesteld. KLM heeft ook een voorbeeldfunctie. Het is een groot belangrijk bedrijf waar we allemaal trots op zijn. Waar we echt die steun hebben willen geven. En dan heb je ook de verantwoordelijkheid en de plicht om volledige naleving te verzekeren. En dat is gewoon niet het geval. Ja, duidelijke woorden richting KLM. Ze zegt zich nu te gaan beraden of vervolgstappen wenselijk zijn en juridisch haalbaar zijn. Daarvoor gaat ze juridisch advies inwinnen. Eerst extern en dan ook nog bij de landsadvocaat. En ze wil de Tweede Kamer daarover voor de zomer nog duidelijkheid geven. En wat wil zij met die vervolgstappen? Wat voor signaal wil ze daarmee afgeven? Ja, dat het groter is dan alleen een conflict tussen een bedrijf en de aandeelhouder, in dit geval de overheid. Een bedrijf dat de afspraken niet nakomt. Als minister van Financiën is zij natuurlijk ook hoeder van de staatskas, van ons belastinggeld. Het geld waarmee die steunpakketten betaald worden. En ze vreest dat door dit gedrag van dit bedrijf, dat een nieuw steunpakket in de toekomst door belastingbetalende Nederlanders wordt ondermijnd. Ik maak me zorgen, in feite als hun vertegenwoordiger, als minister van Financiën, dat het inderdaad hun vertrouwen schaadt. En dat we in de toekomst, als je een ander type steunoperatie nodig hebt voor misschien een ander bedrijf, dat mensen wel twee keer zullen nadenken, ook politiek, voor ze überhaupt bereid zijn om die stap te zetten. Dus betrouwbaarheid in alles is ontzettend belangrijk. Ja, dus ze wil duidelijk een dubbel signaal afgeven. Je moet afspraken gewoon nakomen, maar ook kijk de toekomst in. Dit moeten we niet willen, want anders kan er in de toekomst geen enkel bedrijf meer gesteund worden als die in de problemen komen. Dankjewel, politiek verslaggever Ron Bolsjes. Het voorarrest van strafrechtadvocaat Ines Wesky wordt opgeheven. De raadkamer van de rechtbank in Rotterdam heeft dit vandaag beslist. Wesky is ervan beschuldigd dat ze informatie van haar ex-cliënt Ridouan Taghi heeft gedeeld met de buitenwereld. Taghi die zit momenteel nog vast in de extra beveiligde inrichting in Vught en mag niet met de buitenwereld communiceren. Justitieredacteur Remco Andringa, wat zegt de rechtbank in Rotterdam over deze beslissing? Nou ja, dat het voor het politieonderzoek volgens de raadkamer van de rechtbank niet meer nodig is om haar langer vast te houden. De rechtbank kijkt naar twee dingen. Ten eerste of er ernstige bezwaren zijn. Simpeler gezegd of er genoeg bewijs op tafel ligt waar iemand van wordt verdacht. Ines Wesky wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie en dat doorspelen van informatie van of naar Taghi in de gevangenis. Nou, de rechtbank zegt dat er inderdaad genoeg bewijs is voor deze verdenking. Ze blijft dus ook verdachte in die zaak. Maar het tweede waar de rechtbank naar kijkt is of er genoeg gronden zijn om iemand langer in voorarrest te houden. Dus of het ook echt nodig is. Dan wordt er bijvoorbeeld gekeken naar recidieve gevaar. Nou, dat is er hier niet, want Ines Wesky is geen advocaat meer. Ook niet van Taghi dus. Dus ze zou niet in herhaling kunnen vallen. Een andere grond is of het nodig is voor het politieonderzoek om iemand vast te houden. En daarvan heeft de raadkamer bepaald, dat is niet langer nodig. Dat onderzoek kan ook doorgaan zonder dat de verdachte vastzit. En daarom deze beslissing. En hoe kijkt het OM hiernaar? Nou ja, die is er niet mee eens. Het Openbaar Ministerie had juist gevraagd om Wesky langer in voorarrest te houden. Vanwege die onderzoeksgrond, dus dat lopende opsporingsonderzoek. Maar de rechtbank heeft anders geoordeeld. Daar gaat het OM niet tegen in beroep, hebben ze al laten weten. Dat betekent dat Ines Wesky vandaag is vrijgelaten. En haar advocaten laten weten dat ze de afgelopen tijd geen enkele verklaring heeft afgelegd bij de politie vanwege haar geheimhoudingsplicht als advocaat. En dat ze ook niet van plan is om nog iets te verklaren. De impact van alles wat er is gebeurd sinds haar arrestatie in april is groot, schrijven de advocaten in een verklaring. En daarom zal Ines Wesky zelf voorlopig ook niemand te woord staan. Vrij nu dus, maar wel verdachte nog steeds. Wat gaat er nu met haar gebeuren? Nou ja, dat politieonderzoek gaat door, want ze blijft dus verdachte van het doorgeven van informatie. En als dat onderzoek klaar is, dan zal het OM de zaak aanbrengen bij de rechtbank en komt er een keer een zitting. Maar wanneer dat zal zijn, is onbekend. Ze is nu weer op vrije voeten en dan hoeft er niet binnen afzienbare tijd een zitting ingepland te worden. Remco, tot zover Ines Wesky. Maar er is ander groot nieuws vandaag, justitienieuws. De vrijlating van Theodor V., verpleegkundige uit Assen, die recent bekende dat hij het leven van een 20-tal patiënten voortijdig heeft beëindigd. Wat weten we daarover? Ja, die vrijlating had een andere reden dan die van Ines Wesky. In dit geval zegt de raadkamer van de rechtbank dat er te weinig ernstige bezwaren zijn. Oftewel, vooralsnog te weinig bewijs dat deze inmiddels oud-verpleegkundige daadwerkelijk betrokken was bij de dood van meer dan 20 coronapatiënten in het Wilhelmina ziekenhuis in Assen. Ook hier wilde het OM hem langer vasthouden, maar de rechtbank vond het bewijs dus nog niet overtuigend genoeg. De afgelopen tijd is een groot aantal getuigen gehoord, waaronder collega's van deze verpleegkundigen, betrokken artsen, deskundigen. Maar ja, dat onderzoek heeft nog niet geleid tot concrete gevallen waar de man op ontoelaatbare wijze zou hebben gehandeld. Dankjewel, justitieredacteur Remco Andringa. Robert Vriezen, hoe is het op de weg? Druk, Duke. 600 kilometer bij elkaar. En de files met de meeste vertraging die vinden we op de A10 Oost bij Zeeburg. 14 kilometer vanaf Amsterdam Slotermeer. Oftewel de hele A10 Zuid staat vol. 3 kwartier vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. En de A20 is net weer vrijgegeven vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij knooppunt Terbrechtseplein. Nog wel 11 kilometer file daar met 1 uur vertraging. De gemeente Amsterdam gaat opnieuw proberen om een koper te vinden voor afvalverwerker AEB. Er was eerder een akkoord met afvalverwerking Rijnmond. Maar vorige week zei de autoriteit Consument en Veiligheid dat die overname niet kon doorgaan. Volgens de toezichthouder zou dan een te machtig bedrijf ontstaan. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft Kosovo en Servië opgeroepen om een einde te maken aan de spanningen tussen beide landen. We call on the governments of Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions and renew efforts to implement the EU-led normalization agreements. We support the process of Euro-Atlantic integration for Kosovo and for Serbia. But the current escalation hinders rather than helps the efforts to move in that direction. Het is al een tijd onrustig in het noorden van Kosovo, waar etnische Serviërs zich verzetten tegen de benoeming van Albanees-Kosovaarse burgemeesters. En in de Griekse hoofdstad Athene is een man aangehouden op verdenking van crimineel ondergronds bankieren. Hij zou via cryptocommunicatie een couriersnetwerk in Nederland hebben aangestuurd. Via dat netwerk zouden honderden miljoenen van criminelen zijn verplaatst. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bijna de helft van het personeel bij VDL Netcar in Born is per 1 november dit jaar zijn baan kwijt. De autofabrikant heeft nu nog bijna 4000 mensen in dienst. En daar blijven er zo'n 2100 van over. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer probeerde bij de poort in Born wat reacties te verzamelen. Mag ik u wat vragen? Nee, meneer. Mag ik u wat vragen? Nee, mij niet. Nou, ik heb 10, 11 mensen aangesproken. Meneer, mag ik u wat vragen? Ik heb geen tijd. Ze doen er het zwijgen toe, hier in Born. Dan naar de wethouder. Yvonne Salvino, de wethouder in de gemeente Sittard-Gelein. Het eerste wat ik dacht toen ik het nieuws hoorde, verschrikkelijk voor de mensen die het betreft. Om hoeveel gezinnen gaat het? Welke vader en moeders zijn hierbij betrokken? Hoeveel kinderen zijn hierbij betrokken? Waarvan toch de vader of moeder wellicht dadelijk vanaf november geen werk meer heeft. Ja. 1800 mensen gaat het om. Ja, dat is ontzettend veel. En we weten nog niet waar het precies om gaat. Want wat betekent dit voor een gemeente? Voor een gemeente betekent dit dat wij samen met Netcar, met de UWV, met onderwijsinstellingen, ook met de provincie, zijn we al geruime tijd in gesprek om te kijken hoe we deze mensen kunnen gaan begeleiden van werk tot werk. Om te zorgen dat ze dadelijk weer een nieuw toekomstperspectief hebben. En ja, hoe we dat precies moeten gaan aanpakken, dat weten we natuurlijk nog niet. Want we weten niet precies om welke mensen het gaat. En welke mogelijkheden er dadelijk zijn. Dus wat zijn de competenties van de mensen die dadelijk geen baan meer hebben. En welke acties we daar ook in moeten nemen. Misschien is er bijscholing nodig of misschien is er omscholing nodig. Er zijn veel mensen bij die 50, 60 zijn. Dat wordt niet makkelijk. Dat wordt helemaal niet makkelijk. Is er veel werk in deze buurt? Best een moeilijke vraag wat u mij stelt. Hè? Want vanuit mijn buik zou ik u willen antwoorden. Het is verschrikkelijk wat er met deze mensen gebeurt. Anderzijds moeten we ook zo realistisch zijn dat de arbeidsmarkt van nu wel een andere arbeidsmarkt is dan dat die een aantal jaren geleden is geweest. Dus wellicht biedt dit ook wel toekomstperspectief. Ja, ik sta hier al een tijdje. Ik probeer wat werknemers aan te schieten, maar weinigen willen praten. Ja, ik kan het eerlijk gezegd heel goed begrijpen. Deze mensen die leven toch al geruime tijd in onzekerheid. Ik blijf het proberen. Ik ben nu 6 jaar hier. Dus dan word ik afgedankt, hè, buiten gezet. Hoe is de sfeer nu? Wel grimmerig, hè. Normaal is. Weet je, mensen wel werken, niet werken. Hoe zit het? Maar ja, ik ben 60 jaar, dus ik moet ook anders op gaan zoeken. Dat valt niet mee? Nee, dat valt niet mee. Nee. Ja, gewoon één dienst eruit. Kwam dat onverwachts vanmorgen? Ja, want ze hebben eerst gezegd, gewoon, we gaan gewoon de hele periode nog doorrekken met twee diensten. Maar ja, blijkt niet, hè. En voor niemand is nog duidelijk, wie gaat eruit, wie gaat er niet uit? Ja, wie eruit gaat, dat komt pas na de bedrijfsvakantie. Hoe voelt u zich nu? Ja, ik sta, als technisch personeel sta je goed hier, want die hoeven er niet uit. Maar ja, andere collega's van productie en zo, ja, die zullen het zwaar krijgen de komende periode, ja. VDL Netcar zegt in de reactie er alles aan gedaan te hebben om een vervangende klant te vinden voor de fabriek, maar dat dat helaas niet is gelukt. In Moldavië zijn op dit moment bijna alle Europese regeringsleiders aanwezig. Alleen Poetin en zijn Belarussische collega Lukashenko zijn niet uitgenodigd. Kisha Hekster, onze correspondent, is er ook bij. Kisha, wat is dit voor bijeenkomst? Wat wordt daar besproken? Het is een bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. En hij is nu zo'n beetje afgelopen. Het ging vandaag over veiligheid op het Europese continent. Over energievoorzieningen, over eenheid in de veroordeling van de Russische inval in Oekraïne. Maar er waren ook allerlei gesprekken in kleiner verband tussen leiders over allerlei actuele onderwerpen. Bijvoorbeeld de hoogoplopende spanningen tussen Servië en Kosovo over de gemeenteraadsverkiezingen. Of over het conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan. Heel veel verschillende dingen dus. Met als overkoepelende noemer dat het allemaal over Europa ging. Heel veel over Oekraïne. Met dus inderdaad bijna al die leiders van het Europese continent. Ja, Mark Rutte is daar ook bij, hè? En heeft daar gesproken met onder andere Zelensky. Waar ging dat over? Ja, de premier vertelde ons net na afloop dat hij nogmaals heeft gezegd dat Oekraïne deze oorlog moet winnen. En dat we ook Oekraïne zullen moeten blijven steunen. Juist als het bijvoorbeeld een tijdje wat minder zou gaan met Oekraïne in die oorlog. En heel concreet in het gesprek met Zelensky ging het over de levering van meer Patriot luchtafweersystemen. Raketten ook, die zo belangrijk zijn in het afslaan van de Russische raketten. Rutte wil dat er meer landen in en buiten Europa van die Patriots gaan leveren. Daar maakt hij zich hard voor. Hij wil niet zeggen hoe het staat met die onderhandelingen, want dan zegt hij, dan verpest ik die. Maar reken er maar op dat ik mijn best doe. En het ging in dat gesprek ook over de F-16 piloottrainingen die Nederland gaat doen, samen met onder meer Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Ook daar zet de premier zich achter de schermen in om meer landen bij die coalitie te betrekken. Ook daar wilde hij publiekelijk niet al te veel over zeggen. En meer privégesprekken voor Rutte. Hij heeft ook gepraat met Meloni, zijn Italiaanse collega. Wat kwam daaruit? Ja, hij sprak met de Italiaanse premier. En daar was ook de voorzitter van de Europese Commissie bij, Ursula von der Leyen. Dat ging over migratie. En meer specifiek over Tunesië. Uit dat land steken heel veel mensen de Middellandse Zee over naar Italië. En die mensen komen voor een deel ook in Nederland terecht. Nou, Nederland en Italië die hebben elkaar een beetje gevonden binnen de Europese Unie in hun pogingen om dat aantal naar beneden te brengen. En de Europese Commissie die zou binnenkort komen met voorstellen ook om dat vanuit Brussel aan Tunesië aantrekkelijke voorstellen, zodat zij mee zouden willen gaan werken om dat voor elkaar te krijgen. Wat er precies in staat, dat weten we niet. Want die plannen die zijn dus nog in ontwikkeling. Maar Rutte die liet in ieder geval weten dat hij bereid zou zijn, al dan niet samen met Meloni, om naar Tunesië toe te gaan als dat zin zou hebben, zei hij erbij. En voor hem is dit ook politiek van groot belang, want hij heeft natuurlijk aan zijn eigen VVD beloofd dat de instroom van asielzoekers in Nederland, dat die omlaag zou gaan. Kisha, helemaal in jouw eerste zin zei je net, het is een bijeenkomst van de Europese politieke gemeenschap. Wat is dat eigenlijk? Kan die ook besluiten nemen? Ja, het is een beetje een nieuwkomertje. Hè. Dit is pas de tweede keer dat dus bijna 50 Europese leiders bij elkaar zijn gekomen. Het is een club die is opgericht vlak na de inval in Oekraïne. En die is dus veel groter dan de leiders van de Europese Unie. Hier zitten dus bijvoorbeeld ook landen als Turkije, Armenië of Zwitserland bij. En de bedoeling is dat die landen bij elkaar moeten komen, omdat de veiligheidssituatie in Europa door die oorlog vorig jaar volkomen op zijn kop gezet is. En en dat er dus een breder antwoord moest komen dan alleen van de Europese Unie alleen. Dit was de tweede keer dat ze bij elkaar kwamen, dus in Moldavië, een land dat ook ontzettend veel te lijden heeft door die oorlog in Oekraïne. Ook heel veel Russische aanvallen, maar niet misschien met raketten, maar wel met cyberaanvallen. En op andere manieren hebben zij er last van, dus daarom was het ook geen toeval dat die club uitgerekend hier bij elkaar kwam. Helder, dankjewel. Correspondent Kiesja Hekster. Hoe snel kun je een plaat maken en ook daadwerkelijk verkopen? Het wereldrecord staat nu nog op naam van Jack White van de White Stripes. Hij deed dat in 3 uur en 55 minuten. En vandaag wordt dat record aangevallen. De Limburgse band De Wolf wil het nog sneller doen, in 3 uur. En onze verslaggever Mark-Robin Visser volgt de recordpoging tijdens het Haarlemse Vinylfestival. Omdat het vinyltje twee kanten heeft. We zijn in de Artone studio in Haarlem en dat geluid wat je hier hoort, dat is het geluid van een koperen plaat die straks gegraveerd gaat worden. Dat noemen ze direct to disc. De band speelt in de ruimte hiernaast, er is ook wat publiek bij en de muziek wordt rechtstreeks op die plaat gegraveerd. Oké, we gaan starten. Ja, dit klinkt een beetje gek, maar dit zijn knopjes die de technici indrukken. De opname loopt gewoon door en dat gaat goed. Hey, Rinus, gaat goed toch, of niet? Ja, nog wel, ja. Moet hem in de gaten houden. Ja, het wordt dus vinyl, hè. Het wordt een plaat, een 12-inch, die ze hier nu aan het opnemen zijn, terwijl de band speelt. Direct to disc dus. Het nummer heet Rosita. Dat hebben ze al eerder uitgebracht op hun laatste album Love, Death and In Between. Origineel duurt Rosita 16 minuten op die plaat. Maar ze hebben tijdens liveconcerten gemerkt dat het ook wel wat langer kan. En daarom hebben ze er nu een versie van 21 minuten van gemaakt. It's a rap, zeggen ze dan. Pablo van de Poel, hoe ging het? Het ging hartstikke goed. Ik miste de allereerste twee noten van het nummer, die speelde ik niet. Maar voor de rest ging het supergoed. Je kunt aan het geluid horen dat we nu in een andere ruimte zijn dan de studio. Jullie werk zit er nu op, maar nu gaat er nog een hele operatie gebeuren. Hè? Ja, we zijn pas aan het begin van de operatie inderdaad. Ja, nu begint het persen van het vinyl. En dat moet natuurlijk ook nog binnen die tijd. Waarom doen jullie dit eigenlijk? Want het is toch ook wel een beetje gekke werk. Ja, maar dat vinden we wel leuk, gekke werk. Gewoon onszelf uitdagen en kijken hoe ver we kunnen komen. Het publiek vond het prachtig. Ik heb genoten, supernice. Ja joh, volop genieten. Heel uniek was het. Heel uniek om mee te maken. Kort concertje, maar heel uniek. Echt super gaaf. Ja, super. Wat eigenlijk wel leuk is aan vandaag, is dat dit de meest menselijke manier is van muziek uiteindelijk verkopen, want je hebt echt nul tijd om dingen op te poetsen. Dus alles wat net is gebeurd, dat wordt direct aan de luisteraar verkocht. En het is gewoon de meest pure vorm van muziek op een liveconcert na, denk ik. Ja, we zijn dus nu in een grote technische ruimte waar die metalen platen worden bewerkt door een meneer in een witte... Wat bent u aan het doen in een witte jas? Ik ben hem hier aan het ontvetten, schoonmaken en passiveren. Dat is een tussenstap voordat dus dat vinyl uiteindelijk geperst kan gaan worden. Het negatief, dan gaat hij naar de perserij. En dat moet natuurlijk brandschoon zijn, want ieder spatje komt erop, hè? Ja, ja, ja. Elk veiligheidje, ja. Ondertussen, een paar gebouwen verderop, is een drukkerij. En daar is inmiddels het ontwerp van de hoes aangekomen. Dat ontwerp hebben ze natuurlijk in no time in elkaar gezet. En dan zijn ze er hier klaar voor om te gaan afdrukken. Want ja, plaat moet natuurlijk wel in een hoes. Is het drukwerk in orde, meneer? Nou, ik ga nu een runnetje maken en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Oké, okay, dus u moet nog even kijken of het allemaal wel klopt. Want ze zitten een heel strak schema. Ja, we moeten opschieten. Oeh, daar gaat hij. Gaat heel hard nu? Ja, 16.000 vellen per uur. Nou, dan moeten ze die deadline kunnen halen, toch? Ja, ik doe er alles aan, hè. Ik doe er alles aan. Nou, de opnames zijn gemaakt, de platen zijn geperst, de hoezen zijn gedrukt. En die moeten dan ook allemaal ingepakt worden. En ja, uiteindelijk, het gaat natuurlijk om een recordpoging, moeten ze ook verkocht worden. Dus in deze winkel in Haarlem moet dat gaan gebeuren. Ik heb begrepen dat de platen onderweg zijn per fietscourier. En in deze winkel staat al een hele rij klaar. Wilt u ook zo'n plaat kopen? Ja, ik dacht het wel, ja. Ja. Hoeveelste bent u in de rij? Heb je geteld? Nee, maar wat is het? Vijf, zes? Zoiets, ja. Moet lukken, hè? Ja, ik denk het wel. Ja. Nou, dan is maar helemaal de vraag. Oh, er worden hier ook nog lekker drankjes uitgedeeld. Extra feestelijke... Deze wel. Wat is dat? Een lekker wit bier, een blond biertje. Ja, heerlijk. Ja, en daar komen ze, de bakfietsen. En de, ja, hij rijdt zelf naar binnen, de leadzanger. Dat is Pablo van der Poel. De platen staat binnen. Snel naar de kassa. Verkocht! Yeah! Geluk dus. De 12-inch plaat van het nummer Rosita is verkocht aan de 64-jarige Yolanda Bonnes uit Amsterdam. En Jack White, de vorige recordhouder, heeft de Wolf inmiddels al gefeliciteerd via Twitter. Zometeen, een aantal Nederlandse moskeeën is boos op de politie nu die een nieuwe programmamanager racisme, discriminatie en uitsluiting heeft aangesteld. Ster. Wij zijn Kozen. Een agri-foodcoöperatie die samen met haar leden bouwt aan een plantaardige toekomst. Zo voorzien wij de wereld van voedsel, geven we invulling aan de eiwittransitie en vervangen we microplastics door plantaardige ingrediënten. Meer weten? Kijk op kosum.nl/detoekomstisplant. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af. .nl. Luister. Lees ook de meeslepende roman Luister van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Luister, schitterende recensies in de Volkskrant, Trouw, NRC. Onweerstaanbaar, meesterlijk, ingenieus. Lees, luister. Nu in de boekhandel. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af. .nl. NPO Radio 1. 6:01, hier is Michel Koenen. De voormalig advocaat van crimineel Ridouan Taghi komt vrij, Ines Wesky. De raadkamer zegt dat er geen grond meer is om haar nog langer vast te houden. Wesky zou berichten van Taghi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld aan een Italiaanse maffiabaas. President Zelensky wil volgende maand weten of Oekraïne bij de NAVO mag. Dan komen de NAVO-landen bijeen in Litouwen. Zelensky wil ook dat de EU haast maakt met het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie. Vorig jaar na de Russische inval vroeg Oekraïne dat lidmaatschap aan. Ondernemer Gerard Sanderink is door de rechter weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. Die wilden van hem af omdat hij het voortbestaan van het bedrijf in gevaar zou brengen. De Twentse multimiljonair moest eerder al weg bij zijn ICT-bedrijf Centric. En Ajax gaat op zoek naar een nieuwe, ervaren trainer. De Amsterdamse club gaat niet verder met John Heitinga. Hij kwam in januari over van Jong Ajax nadat Alfred Schreuder werd ontslagen. Onder Heitinga werd Ajax derde in de Eredivisie en verloor het de bekerfinale van PSV. Robert Vriezen, nog steeds vooral problemen bij Amsterdam? Ja, drukke avondspits bij Amsterdam, maar eigenlijk in de hele Randstad loopt het wel vast hoor. 700 kilometer staat er in totaal. A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer nu ook. 2 kilometer file met ruim een kwartier vertraging al, want er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Een half uur vertraging heb je op de A10 Oost bij Zeeburg. 13 kilometer file vanaf Amsterdam. De Baarsjes rijden dan langzaam. En een ongeluk op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel. 20 minuten vertraging door 5 kilometer file daar. Ook daar is de weg weer vrijgegeven. Willemijn Hubert, hij is begonnen, hè? De meteorologische zomer. De meteorologische zomer, precies. Yes. En dus ja, hoog tijd om dan even terug te blikken op de meteorologische lente. Want wat was het voor lente? Nat. Ja. Dat heb ik wel gemerkt, ja. Niemand verbaasd hebben. Desondanks, als we kijken naar de hoeveelheid neerslag die in de beeld is gevallen, dat was dik 200 mm over dus de 3 lentemaanden, 223, zitten we toch niet in de top 10 sinds de metingen. Dus vallen we net buiten, we zitten op de 11e plaats. Maar goed, maart was heel nat, april was ook echt heel erg nat en mei had een beetje twee gezichten, want we begonnen kletsnat. Maar ja, nou ja, de laatste dagen is het natuurlijk echt hartstikke droog. En als we even vooruit spieken naar deze eerste week van de zomer, dan zit er ook niet heel veel neerslag aan te komen. Dus dat voor de neerslag. Als we kijken naar het aantal uren zonneschijn, dan was het eigenlijk heel erg gemiddeld, weinig afwijking daarin. Wel als je de 3 maanden onder de loep neemt, want maart was echt een hele sombere maand. April was een beetje een gemiddelde maand en mei was eigenlijk juist een hele zonnige maand. Dus die maanden los leveren wel wat verschil op. Ja, en qua temperatuur eigenlijk ook door de bank genomen een hele gemiddelde lente met 9,7 waar hadden we als gemiddelde temperatuur nu? En gemiddeld is het 9,9. Dus daar in die zin weinig afwijking. Natuurlijk wel verschillen. We hadden 0 zomerse dagen. Nou ja, normaal zouden we er 4 moeten hebben. En een zomerse dag is als de temperatuur boven de 25 graden uitkomt in de beeld. Ja, dat hebben we de hele lente dus niet gehad. Maar goed, de zomer staat voor de deur. Dus waarschijnlijk gaan we die dan wel krijgen. Dat hoop ik. En beginnen we daar de komende dagen al mee? Nou, eigenlijk niet. Want we zitten met die noordenwind. Die ons de afgelopen dagen al een beetje parten speelde. Als je kijkt naar de temperatuur. Bracht veel koude lucht met zich mee. Zeker in het noorden van ons land. Grote verschillen. Want op de Waddeneilanden 12, 13 graden. In het zuiden hadden we daar net wat minder last van. Was ook vaker de zon te zien. En daar liep de temperatuur dan wel wat verder op. Ja, en de komende dagen blijft die wind alsmaar in die noordhoek zitten. Dus dat betekent dat we die temperatuurverschillen boven land houden. Morgen gaat dat ook gepaard met wat meer wolkenvelden. Die op een gegeven moment wel oplossen. Maar met name in het midden duurt dat even wat langer. Maar vanaf het weekend gaat de zon er echt wel wat vaker bij komen. En vooral op de zaterdag zit de wind net in een iets andere hoek. En dat betekent dat het ook in het noorden van ons land echt wel wat warmer gaat worden. Ster. Bol Piano's. Alle grote merken onder één dak. Tot ziens bij Bol Piano's. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Je terras kan tegen een stootje deze zomer met GeoPro Arte van MBI. Terrastegels met de nieuwe Protection Plus beschermlaag. Het wordt mooi en het blijft mooi met GeoPro Arte. Kijk voor alle designs en dealers op mbituin.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Hey, Usain, weet je wat echt slim is? No. De autoverzekering van Allianz Direct. Daarmee bespaar je gemiddeld €250 per jaar. No way. Oh, jawel, Usain. Daarom hebben meer dan 700.000 slimme mensen hem gewoon zelf online bij ons afgesloten. Not bad for insurance company. Dus bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Toneelgroep Jan Vos presenteert Wind. Een onstuimige komedie over de energietransitie. Vanaf 17 juni te zien in Utrecht, Drenthe en Overijssel. Koop nu kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Nederlandse moskeeën zijn boos over een benoeming bij de politie. Najib Touzani wordt daar landelijk programmamanager racisme, discriminatie en uitsluiting. Maar in de moslimgemeenschap is hij omstreden, omdat hij een paar jaar geleden onderzoek deed naar extremisme binnen Nederlandse moskeeën. Bilal Riani van Al-Andalus, een stichting die een moskee heeft in Veenendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. U bent niet blij met die aanstelling van Najib Touzani. Waarom niet? Nee, inderdaad niet. Ik ben enorm geschrokken. Allereerst, ja, als je zo'n positie mag bekleden, dan ga je natuurlijk vanuit dat zo'n persoon integer en betrouwbaar is. En dat is in zijn geval, ja, is daar totaal geen sprake van. Aangezien hetgeen wat hij heeft gedaan, gespioneerd, heimelijke onderzoeken laten uitvoeren in de moskeeën door heel Nederland. Ja, want uw moskee was een van de moskeeën die ja, door zijn organisatie is onderzocht tussen 2016 en 2018. Wat was er in uw ogen niet goed aan dat onderzoek? Nou, ik heb het onderzoek heb ik zelf gelukkig mogen inzien. Ik ben toen benaderd door een journalist die het stuk in handen had. En ik heb dus het dossier heb dus gelezen, ongeveer 18 tellende pagina's, waar eigenlijk alleen onwaarheden in staan en zaken die verzonnen zijn, waar namen en toenaam zijn genoemd van mensen die ik ook persoonlijk ken, die hier helemaal niks mee te maken hebben. Ja, denk van, ja, als je zo omgaat met burgers van Nederland, dan, ja, dan is dat een zeer kwalijke zaak. Ja, ik zeg nog even voor de duidelijkheid bij, dat is uw ervaring met dat onderzoek. Hè? Dat onderzoek is gedaan in opdracht van de Rijksoverheid. Moskeeën hebben daar ook toestemming voor gegeven destijds. Daar heb ik geen toestemming voor gegeven. U heeft daar geen toestemming voor gegeven? Voor onderzoeken, er zijn heimelijke onderzoeken. Er zijn geen door geen één moskee is er toestemming gegeven om onderzoek te doen. Het is heimelijk gebeurd. Okay. Sterker nog, er hebben burgemeesters en andere gemeenten hebben zelfs excuus voor aangeboden. Wat heeft sommige ik wilde u even door naar het volgende punt. Want wat heeft u als moskee eigenlijk te maken met zo'n programmamanager? Oftewel, waarom is het voor u belangrijk dat daar iemand zit die u vertrouwt? Ja, omdat je natuurlijk zo'n positie bekleedt als het gaat om het tegengaan tegen racisme en discriminatie. Ja, dan moet je natuurlijk wel integer zijn. En als jij een commercieel bedrijf hebt en je gaat heimelijk onderzoek verrichten in moskeeën, waar mensen ervan uitgaan dat ze op een veilige manier hun schepper kunnen aanbidden. En mensen bij elkaar komen, ook voor gezelligheid. Ja, dat daar dus bijvoorbeeld mensen komen die een dubbele agenda hebben in opdracht van Najib Tutsani die daar zijn gekomen. Dat is iets waar de hele gemeenschap is daarvan geschrokken. Werkt Tuzani al langer voor de politie in Oost-Nederland? Doet hij dat juist op deze thema's ook? En volgens de politie heeft hij daar goed werk geleverd voor agenten met een migratieachtergrond. Zijn integriteit, zijn geschiktheid staat daar niet ter discussie. Is dat dan niet waar het uiteindelijk om draait? Nee, totaal niet. Nogmaals, als een miljoen moslims in Nederland, dat zijn Nederlandse burgers, geen vertrouwen in hen hebben. Door iets wat hij heeft gedaan, wat eigenlijk, als het gaat om veiligheid, we hebben hier gelukkig justitie en andere organisaties die daarover waken. Daar heb je geen commercieel bedrijf voor nodig. Hoogleraren hebben hier ook onderzoek naar gedaan. En sommigen hebben zelf ook gezegd dat hij zelfs strafbare feiten heeft gepleegd. Nou zegt het CMO, het contactorgaan moslims en overheid. We begrijpen de frustraties, hè, maar we roepen toch op om de dialoog aan te gaan. Niet te veel op de man te spelen. Wat vindt u daarvan? Dat begrijp ik heel goed. Ik begrijp ook denk ik achterliggende gedachten daarachter. Zoals ik al zei, wat hij heeft gedaan is heel ernstig. Mensen zijn hiervan echt van geschrokken. Ik ken mensen dat hier slapeloze nachten van hebben gehad. En op het minst wat wij hadden verwacht dat hij zijn excuus zou gaan aanbieden, dat heeft hij niet gedaan. En dat hij dan zo'n podium krijgt, notabene van de politie, van een overheidsorganisatie. Ja, daar schrikken we alleen weer van. Eigenlijk is het een soort van goedkeuring waar je mee bezig bent. Wat moet er nu gebeuren volgens u? Ja, ik heb ook aangegeven, ook bij ons in de gemeente in Veenendaal, dat iemand, natuurlijk mensen kunnen fout maken en ze kunnen ervan terugkomen. En wat ik dan eigenlijk verwacht is dat men gewoon een schoon schip gaat maken en zich excuus gaat aanbieden en gaat beloven dat hij zulke zaken niet meer gaat doen. En de politie ook niet, want zoals we weten heeft de NCTV ook onschuldige burgers op een spionagelijst gezet, terroristenlijst. En nu las ik net op de krant dat de burgers dat zelf maar moeten gaan uitzoeken. Dat heeft de minister ik ben haar naam kwijt. Van justitie heeft dat gezegd. Ja, dank voor dit gesprek. Bilal Riani van Al-Andalus. De wolf verspreidt zich over steeds meer gebieden in Nederland. Zo wordt het dier sinds kort ook op de Utrechtse heuvelrug gezien. Om erachter te komen of de wolf zich ook echt vestigt, zijn drollen nodig. En daarom ging verslaggever Onno Beukers op pad met Glenn Lelyveld van het Wolvenmeldpunt. Moet ik hier tussen de blaadjes ook kijken, Glenn, of heeft dat geen zin? Nee, ze liggen wel echt gewoon op een wat steviger stukje. Meestal niet vol in het looppad, maar net ernaast. Hoeft niet altijd echt bovenop een boomstam te liggen of zo. Dat is wat meer wat een vos doet, bijvoorbeeld. Maar ja, een beetje op het hoekje van de vegetatie of zo. Dat kan wel echt de plek zijn waar zo'n wolf even zijn boodschap neerlegt. Ik ben Glenn Lelyveld, coördinator van het Wolvenmeldpunt bij de Zoogdiervereniging. En we zijn daar bij Amerongen in de bossen. Ja, daar wandelen we doorheen. Want op de Utrechtse heuvelrug is de wolf nu ook gespot. Ja, wel meer dan gespot. Het is ook niet maar één keer, maar meermaals. Er wordt ook al gezocht naar wolvendrollen. Die zijn nogal markant namelijk, groot, 20 centimeter lang, 2,5 centimeter dik of nog groter dan dat. Er zitten haren in van herten, reeën en dergelijke. Ja, en die drollen die zijn voor ons eigenlijk het belangrijkste. Want A, dat zegt van daar is een wolf geweest. En B, als daar genetisch onderzoek naar gedaan wordt, dan weten we ook wie die wolf is. En dan kunnen we hem in de tijd volgen. Dus wij moeten ook op zoek naar de drol van de wolf? Ik kijk inderdaad naar beneden naar het pad van, zie ik ergens in de midden op het pad, in de rand van het pad, dat zijn de plekken, zie ik wat liggen of niet? Want dat zou toch wel magnifiek zijn nu. We lopen nu nog op een groot pad, maakt dat uit? Of we grote of kleine paden nemen? Of komt de wolf overal wel? Ja, nou die wolf is eigenlijk een beetje liever lui dan moe. Dus die paden die wij zo prettig vinden wandelen, dat vindt die wolf ook heerlijk. Dus dat zijn eigenlijk de plekken waar hij toch wel gaat markeren, waar hij zelf ook rondbeweegt. En zeker bij kruisingen van verschillende paden, ja, dat zijn wel de mooie plekken waar je als wolf, dus hier hebben we weer een kruising, gaan we even kijken. Nou, dan moeten we even zoeken, denk ik. Dit is wel de plek waar zo'n wolf meerdere plekken tegelijk kan markeren van, joh, dit is mijn terrein. Misschien zoekt die wolf nog een partner, nou, wees welkom. Zoekt hij geen partner, dan is het een duidelijke boodschap van rot op uit mijn gebied. Het is echt een grote boodschap. Ja, in meerdere vormen. Hier ook een mooi paadje. Wat zegt nou een drol van een wolf over de wolf zelf? Enerzijds wie daar is geweest. Hè, het genetisch materiaal van de wolf zelf zit erin, de darmwandcellen specifiek. En dan weten we, ja, uit welke roede komt hij? Is het een wolf die in Nederland is geboren? Of misschien wel in Duitsland, in Frankrijk, in België? Maar daarnaast ook de rest van de drol. Ja, dat bestaat natuurlijk uit haren van wat hij heeft gegeten. Dus we doen nu ook een onderzoek samen met Leiden Universiteit naar wolvendrollen. Om in beeld te brengen van wat eten die wolven in Nederland nou eigenlijk. En zeker zo'n gebied als dit, Utrechtse Heuvelrug, zitten wel reeën. Maar in tegenstelling tot de Veluwe zitten hier geen zwijnen, geen edelherten, geen damherten. Ja, hoe gaat dat dan? Volgende kruising komen we. Ja, toch wel bijzonder, hè? Je gaat toch heel anders kijken nou. Ik zie hier nu niks. Nee, er ligt daar wel een tissue. Ja, ja, dat is toch misschien van een ander type drol. Daar hoef ik niet zozeer naar te kijken. Hoe weten we nou ook of die wolf, misschien die ene of die meerdere, zich hier uiteindelijk vestigen? Voor ons is het dan nodig om dusdanig monsters, DNA-monsters, te kunnen aanleveren aan de Wageningen Universiteit. Dat uit eenzelfde gebied, uit eenzelfde regio, één bepaald individu 6 maanden aanwezig is, dan zeggen de provincies van, in dat geval is het uit te sluiten dat die wolf nog op doortocht is, dan is die gevestigd. Dus dat nu de eerste drollen hier gevonden zijn, geeft in ieder geval aan dat die wolf er is geweest, maar pas over een paar maanden, als er dan nog steeds drollen worden gevonden, ja, dan gaat de teller lopen. Als we dan 6 maanden later nog een DNA-monster hebben, meestal is dat een drol, ja, dan kun je officieel spreken van vestiging. Dus nu is het nog even spannend. Wat gaat hier gebeuren? Wat gebeurt hier nu? En hopelijk weten we over een half jaar of iets meer erover. Ja, nou hebben wij ook geen drol gevonden vandaag. Dus wij kunnen de uitslag nog niet geven. Helaas, helaas. Zo snel gaat het niet. Robert Vriezen, waar is het druk? Nou, we hebben het hoogtepunt van de spits net gehad. Het drukte nog rond Amsterdam, bij Rotterdam en in Brabant. Bijvoorbeeld op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar is net een ongeluk gebeurd bij knooppunt Kooimeer. 8 kilometer file daar. De vertraging is opgelopen na een uur, want de weg is dicht. En op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amsterdam-Gaasperdam. 17 kilometer file vanaf Bad Hoeverdorp rijdt het langzaam met een uur vertraging. Ook dat komt door een ongeluk. Bij Amsterdam-Gaasperdam is de linkerrijstrook dicht. Lionel Messi vertrekt bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse vedette speelt zaterdag zijn laatste wedstrijd voor die club, zei trainer Christophe Galtier op een persconferentie. Hij voelt zich bevoorrecht dat hij met de beste speler ooit heeft gewerkt. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. C'est un grand privilège. Het vertrek van Messi hing al in de lucht. Mogelijk keert hij terug bij Barcelona of vertrekt hij naar Saoedi-Arabië. John Heitinga wordt volgend seizoen niet de hoofdtrainer van Ajax. Dat heeft de Amsterdamse club vanmiddag bekendgemaakt. De directeur voetbalzaken Sven Mislintat vertelde dat het een lastig gesprek was. It was very professional and respectful, but it was hard, of course, because he had to deal with that, with a decision. Zometeen na 6 uur hoort u meer hierover. Dan praten we erover met NOS sportverslaggever Jeroen Stekelenburg. En de KNVB doet onderzoek naar een incident rond scheidsrechter Joey Coy. Na de promotiedegradatiewedstrijd tussen NAC en FC Emmen gisteravond kreeg hij te maken met boze fans van de club uit Breda. Er zou een lege beker naar zijn auto zijn gegooid. Tijdens de wedstrijden waren er ook al spreekkoren naar hem gericht. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voetballers die duizenden euro's voorschieten voor een vliegticket en vervolgens niks meer horen. Spelers die onder slechte omstandigheden bij een buitenlandse club moeten trainen of die door een clubeigenaar worden geïntimideerd. Er zijn steeds meer loesje voetbalmakelaars actief, waarschuwt de Nederlandse vakbond voor spelers in het betaalde voetbal. En bij mij hier in de studio Devran Alkas van NOS op 3. Jij sprak voor NOS op 3 met spelers die dit hebben meegemaakt en ook met de voetballersvakbond. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is dit probleem? Ja, het is in ieder geval belangrijk om te zeggen dat er heel erg veel makelaars zijn die wel gewoon heel serieus bezig zijn met het vak. Want het is natuurlijk gewoon een vak, voetbalmakelaar zijn. Maar er zijn, en dat gebeurt overal natuurlijk, maar er zijn ook mensen die daar misbruik van willen maken. En hoe groot het probleem is, ja, dat is juist ook meteen het lastige. Want de VVCS, de voetballersvakbond, die heeft het over 20 tot 30 gevallen per jaar. Dat is een schatting van hun. Maar dat zijn de mensen die al een profcontract hebben en ook nog eens zijn aangesloten bij die vakbond. Mm-hmm. En alles wat daaronder gebeurt, dus wat in het amateurvoetbal gebeurt, ja, daar hebben we eigenlijk geen zicht op. Maar dat het gebeurt, dat is iets wat zeker is. En wat gebeurt er dan? Hoe werken die loesje types? Nou, wat je veel ziet is dat spelers worden benaderd op Insta of op LinkedIn of op Snapchat. Nou, noem een social media. En ze worden daarop benaderd met eigenlijk de belofte van: hey, ik zie dat jij bij club A of B speelt en ik zie dat je op amateurniveau speelt, maar wil je geen prof worden? Of ik zie dat jij, in de keukenkampioendivisie, dus op het tweede profniveau speelt. Ik weet dat je ongeveer zo en zoveel verdient, maar als je met mij in zee gaat, nou, dan breng ik je naar het buitenland en dan ga je duizenden euro's per maand verdienen. Willen ze wel? Ja, wie niet? Mm-hmm. Ja. Ja. Stel dat je dan zegt, ja, dat wil ik inderdaad, en je gaat daarmee in zee. In wat voor situatie kom je dan terecht? Ja, is een beetje verschillend. Kijk, ze kunnen bijvoorbeeld vragen of je geld over wil maken voor een vliegticket of voor een hotelovernachting of zo. Dat is al meteen een rode vlag om niet op de zaak vooruit te lopen. Maar het kan ook zijn dat je onder valse voorwenselen bijvoorbeeld naar een ander land wordt gelokt. En we hebben iemand gesproken, Pernelli. Die is een paar jaar geleden naar Cyprus gegaan. Hij is amateurvoetballer en hij zou daar op het tweede niveau prof kunnen worden. En toen hij daar kwam, keek hij naar zijn contract en er was eigenlijk iets raars in zijn contract. Hoe ging het mis? Ik weet nog wel dat ik naar hem toe moest komen om contract door te nemen. Er stond niks over de financiën in. Geen salaris. Ja. Dat stond er niet in. Toen zei hij van, maak je druk, dat komt wel goed. Toen dacht ik, ja, dan weet ik niet of dat goed komt. Maar dat is al een rode vlag, toch? Ja, dat was de rode vlag. Of de grootste rode vlag. Ja, toen dacht ik, hey, nu moet ik even alert zijn. Ja, een contract waarin niks is afgesproken over geld, dat is wel echt een rode vlag. Ja, en dit is echt één van de voorbeelden. Als je op internet gewoon spelers gaat benaderen of je gaat met mensen spreken die spelers bijvoorbeeld bijstaan. Denk bijvoorbeeld aan de FIFPro, dat is de internationale spelersvakbond. Ja, die mensen zitten vol met verhalen. Er worden blanco contracten getekend, maar ook gewoon in dit geval dat je daar komt en dat de clubeigenaar zegt, ah, joh, kom wel goed. Waar maak je nou druk om? Je slaapt hier toch gratis, je eet hier toch gratis. Terwijl hij dacht, ja, ik ging hier best wel veel geld verdienen. Hoe zit dat nou? Maar wat voor spelers trappen hierin, om het zo maar te zeggen? Wie gaan hiervoor? Ja, kijk, en dat is wat de VVCS ook zei. Die hebben het over kwetsbare spelers. Dat is die vakbond, hè? Ja, de Vereniging voor Contractspelers. Kwetsbare spelers is in dit geval, kijk, de grote miljoenen transfers die regelen zichzelf wel. Als jij, je had het net over Messi, die weggaat bij PSG. Die komt vast wel bij een goede club terecht. En die krijgt ook ongetwijfeld betaald. Ja, er staat wel iets over geld in zijn contract. Ja, exact. Maar de groep waar we het nu over hebben, dat zijn vaak jonge voetballers die of tegen het profvoetbal aan hebben gezeten, maar het de hele tijd niet is gelukt. Dus zijn afgevallen door blessures, noem maar op. Of jongens die nu niet heel erg veel geld verdienen en toch denken van, ja, ik moet nu een keer die stap maken om ik wil een keer die financiële stap ook maken. En we spraken met iemand, Clint heet hij, die zit ook in de video. En zijn verhaal is eigenlijk, hij heeft altijd in de jeugd van een profclub gespeeld, is afgevallen, geblesseerd geraakt. Toen kwam corona. Dus je moet je voorstellen, dat is een periode waarin je heel erg lang niet speelt. Mm-hmm. En toen zei hij van, ja, als ik nu nog een jaar of een half jaar niet zou spelen, ja, dan was het eigenlijk afgelopen. In het begin sla je heel veel af. Ook de hele goede opties. Omdat je nog denkt, misschien kan ik nog beter krijgen. Eigenlijk einde van een transferperiode word je wanhopig. En je wilt heel graag bij een club spelen. Dus dan ga je maar, zo snel mogelijk die opties proberen. In de hoop dat het wel goed zit. En ja, dat je daar kan gaan spelen. Ja, dat hoop je dan. Ja, en het is ook op een gegeven moment, hij vertelt ook in de video, op een gegeven moment word je wanhopig toch? Want je wil aan de bak en de transferperiode loopt ten einde. En dan grijp je toch maar je kans. Ja. Tot slot, je zei in het begin, het is moeilijk om aantallen te geven, hè, maar die VVCS, die vereniging, die zegt wel te zien dat het probleem groter wordt. Hoe komt dat, denk jij? Ja, ik social media speelt gewoon een hele grote rol. Als jij, je kon 20 jaar geleden niet Messi direct een DM sturen, kun je nu wel doen. Je krijgt waarschijnlijk geen reactie, maar kan wel. En op lagere niveaus, die mensen hebben natuurlijk geen miljoenen volgers. Dus dat ze een berichtje lezen, ja, dat komt wel binnen. En daarnaast, je moet het zo zien, aan de ene kant heb je een voetballer met een droom. Ik wilde vroeger ook voetballer worden. En aan de andere kant heb je een zaakwaarnemer met een droom. Want die heeft ook gezien dat je de laatste tijd miljoenen kunt verdienen met maar één transfer. Dus dat social media component en het feit dat er heel veel geld omgaat in het voetbal, dat zorgt ervoor dat het steeds vaker gebeurt. Dankjewel, Devran Alkas van NOS op 3. En die hele video over loesje zaakwaarnemers en frauderende tussenpersonen is te vinden op het YouTube-kanaal van NOS op 3. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag en we beginnen met nummer 5. Nieuws over misschien wel de bekendste zinnen uit Bohemian Rhapsody. Er zijn klappapiertjes opgedoken van Freddie Mercury die binnenkort worden geveild. En daaruit zou blijken dat de tekst in eerste instantie heel anders was. Mercury schreef: Mama, there's a war began. I've got to leave tonight. I've got to stand and fight. De klappapiertjes is ook te zien dat Mercury het nummer in eerste instantie Mongolian Rhapsody wilde noemen. Dat had hij zelf alweer doorgestreept. 4. Al 33 jaar speelt ze in goede tijden, slechte tijden. Vanaf het allereerste begin was ze erbij. Ik ben weer terug, Arnoud. Ik sta nu op het vliegveld. Het vliegveld? Welk vliegveld? Schiphol? Jezus, ze staan op Schiphol. Ik ben blij dat je nog te pakken krijgt. Ik heb het over Laura, gespeeld door Jette van der Meij. Ze heeft al veel meegemaakt. Maar of ze vanavond de slotaflevering van dit seizoen gaat overleven is heel onzeker, beweert het AD. De krant zag de laatste aflevering al en schrijft dat de vaste kijkers in shock zullen worden achtergelaten. Alle hoofdpersonen zijn in levensgevaar. 3. De geen seksbordjes in Veren in Zeeland blijven de mensen bezighouden. Die werden daar deze week geplaatst omdat er overlast was van stelletjes die het daar in de duinen nogal gezellig maken. Maar strandpaviljoenhouders hebben die bordjes juist weer weggehaald. Zij denken dat het klanten afschrikt en juist sekstoeristen aantrekt. Toch hoopt deze vrouw dat de bordjes blijven, omdat ze al een keer last had van een stel in de duinen. Ik heb toen de politie gebeld, want toen ik kreeg bijna nog een pak slaag, maar dan zijn ze bij mij op verkeerde adres, want ik ben er gewoon naartoe gegaan toen ik daar bezig zag. Nou, daar zaten allemaal ook nog andere mannen bij. Dus het was gewoon zo'n heel orgie daar, boven in de duinen. Ik vind, dat hoort hier niet. Zeker niet waar gezinnen met kinderen komen. In totaal zijn 8 borden neergezet. Het is niet duidelijk hoeveel er nu nog staan. 2. Het is geen geheim dat het niet meer boterde tussen Sex and the City-actrice Kim Cattrall en de rest van de dames uit die serie. Ze konden het niet eens worden over een derde film. En vooral Sarah Jessica Parker was volgens Cattrall niet heel aardig. I take to task the people from Sex and the City, and specifically Sarah Jessica Parker, is that I think she could have been nicer. Cattrall verklaarde dan ook nooit meer de rol van Samantha Jones te zullen spelen. Maar tot ieders verbazing komt ze nu op die beslissing terug. In het nieuwe seizoen van Sex and the City spin-off And Just Like That zal ze toch eventjes terugkomen. 1. En de Deense voetballer Pernille Harder en de Zweedse voetbalster Magdalena Eriksson hebben al 7 jaar een relatie en ze speelden al 4 jaar samen bij Chelsea. Maar daar liep hun contract af en namen ze dit weekend afscheid. The farewell from the fans have been amazing. Much more than we could expect. De vraag was natuurlijk of ze samen bij een nieuwe club zouden kunnen spelen. En het antwoord is ja. Vandaag tekenden ze allebei een 3-jarig contract bij Bayern München. NPO Radio 1 podcast. Turkije staat onder hoogspanning. Door de verwoestende aardbevingen van begin dit jaar is niks meer hetzelfde. De roep om verandering is groter dan ooit. Ik kan niemand anders meer de schuld geven en dat krijgt u nu op zijn bordje. In de podcast Erdogan, de naschok, neem ik je mee naar een land verzonken in rouw, angst en onzekerheid. Ik ben Mitra Nazar, correspondent voor de NOS in Turkije. Luister Erdogan de Naschok, een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. ABN AMRO. Ik wil op mijn energiekosten besparen met zonnepanelen.

Heitinga schoof door van jong Ajax naar Ajax nadat trainer Alfred Schreuder in januari was ontslagen. De omstreden zakenman Gerard Sanderink is weggestuurd bij zijn bouwbedrijf Structon en ingenieursbureau Oranjewoud. En ook worden zijn aandelen bij een aparte beheerder ondergebracht, heeft de ondernemingskamer bepaald. Eind april maakte de Raad van Commissarissen van Structon en Oranjewoud bekend dat zij Sanderink definitief weg wilden hebben, zegt deze verslaggever van RTV Oost. De bedrijven zijn van Sanderink, je zou zeggen, hij kan ermee doen wat hij wil, maar zo werkt het niet. Het belang van die bedrijven, ook van de werknemers, die worden ook wettelijk beschermd. Dus ja, de situatie die geschetst werd, is dat de bedrijven echt ten onder gaan als Sanderink daar betrokken blijft. Proberen ze nu in ieder geval te voorkomen door Sanderink helemaal buitenspel te zetten. Eerder moest de miljonair al weg bij zijn IC-bedrijf Centric. En een Nepalese Sherpa heeft een klimmer op de Mount Everest gered. Die bevond zich in de zogenoemde zone des doods. Daar kan het min 30 worden. En de Sherpa die was naar boven aan het klimmen met een Chinees en zij brachten de man samen naar beneden. En de reddingsactie is uitzonderlijk, zegt Nepal. Het is namelijk bijna onmogelijk om klimmers vanaf zo'n hoogte te redden. En dit jaar zijn er al zeker 12 klimmers overleden op de Mount Everest. Dat is het hoogste aantal in 8 jaar tijd. Het weer nog. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint de dag bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. In het weekend zonnig en zo'n 22 graden. Robert Vriezen, het is wat rustiger, maar ja, Nog steeds op veel plaatsen file. Ja, zeker 450 kilometer nog bij elkaar. En de meeste drukte nog bij Amsterdam. Maar ook in Noord-Brabant, op de A2 bijvoorbeeld, vanuit Eindhoven naar Den Bosch, bij afrit Sint-Michielsgestel, 12 kilometer file met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Geldt niet voor de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar. Daar is de weg dicht bij knooppunt Kooimeer. 8 kilometer file met een uur vertraging daar. En de andere kant op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. File rijden tussen Aalsmeer en Amsterdam-Gaasperd. Dam over 12 kilometer met een half uur tijdsverlies, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. Ster. Dit ben ik, Jurre Jacobus Jansen. In de nieuwe BNN-Vara-serie Anoniem ontpopt deze doodgewone geschiedenisleraar zich ineens tot... Mijn anonieme held. Iedereen is het aan het sharen. Zijn nieuwe status smaakt naar meer. Zou ik thuis kunnen vertellen dat ik het ben? Het is een loser die aandacht tekort komt. Nieuw, duidelijk het aan. Stream de misdaadserie Anoniem, nu op NPO Plus. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Vooruitkijken met Delen Private Bank. De nieuwe naam in Nederland voor het beheer van je vermogen. Een private bank met een andere aanpak. Voor als je hecht aan persoonlijk contact en digitaal gemak. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Holland Opera speelt Kersentuin op Fort Rijnouwe. Een nieuwe opera gebaseerd op het beroemde toneelstuk van Tsjechov. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. Private Bank van het jaar. Winnaar van de Gouden Stier. Delen Private Bank. Kersentuin. Laat je betoveren. Holland Opera. NPO Radio 1. NOS NTR. John Heitinga wordt volgend jaar niet de hoofdtrainer van Ajax, heeft de Amsterdamse club vanmiddag bekendgemaakt. Sven Mislintat, de nieuwe directeur voetbalzaken bij Ajax, vertelde dat hij bij de beslissing niet over één nacht ijs is gegaan. So literally I'm not the guy who taking decisions, you know, in emotions or with impression of one game. Let's say Utrecht good game, or he's not a manager, Twente bad game. He isn't a manager, it's a process. Heitinga wordt volgend jaar ook geen assistent bij Ajax, vertelde de technisch directeur. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Van Mislintat vindt dat de club op dit moment een meer ervaren trainer nodig heeft. Sportverslaggever Jeroen Stekelenburg is bij de Johan Cruijff Arena. Ja, Jeroen, ik sprak jou van de week al over het vertrek van Edwin van der Sar. Nu over John Heitinga, de een na de ander vertrekt. Ja, de persvoorlichter van Ajax, Miel Brinkhuis, die sloot net af met... Ik hoop dat dit de laatste keer is dat we elkaar zien deze week. Nou, dat gevoel had ik ook wel een klein beetje, inderdaad. Kwam het nog als een verrassing? Ja, Nee, dit was natuurlijk niet echt een verrassing. Iedereen wist dat er een mededeling moest gaan komen. Hè? Of Heitinga blijft of ze gaan op zoek naar een nieuwe trainer. En toen hij net aangesteld was, had hij wel een vliegende start. Heeft hij wel flink wat wedstrijden achter elkaar gewonnen. 7 in de Eredivisie. Maar dat ging natuurlijk minder en minder aan het eind van dit seizoen. En dit is geen verrassing meer. Ajax is toch op zoek naar iemand met wat meer ervaring dan John Heitinga. Dus het was meer wachten op het moment dan dat dit nog als een verrassing zou komen. Ja, toch dacht Mislint al een paar weken geleden, toen hij bij Ajax begon, anders over. Of althans, in ieder geval, dat zei hij. Hè, toen zei hij nog dat Heitinga op pole position stond om hoofdtrainer te blijven. Dus jij hebt hem gevraagd wat er is veranderd. The assessment today is maybe because of what happened since when we need a more experienced coach. So it's not, there was a period of time and games that could change it, right? But in fact, he was in the pole position. So the results since then changed it? Yeah, if you see the results, yes, they changed, right? From winning 7 games at the beginning and at the end is a totally different trend. Hij zei dus, Mislint, dat de resultaten waren sinds die uitspraak zo waardeloos dat hij zich dus toch niet kon blijven. Ja. Zo waardeloos zei hij niet, maar dat is wel ongeveer wat zo slecht. Ja. Ja. Blijft Heitinga wel bij Ajax in een andere rol? Nou, dat is moeilijk, hè. Vandaag is er een gesprek geweest tussen Sven Mislintat en John Heitinga. En Mislintat heeft daarna in een persverklaring aangegeven dat ze Heitinga graag voor de club willen behouden. Maar hij zei net ook wel tegen mij dat het in ieder geval niet is als assistent. It's clear for us and also communicated to him that it's not in the first team environment. Not assistant. Also not an assistant. So it's clear communicated and we discussed it. And in how far he can be part of in another role in our environment, this is also something he has to give his feelings about this, his ideas about this. And it's part of a longer discussion in the future about the development path of John. Nou, wat denk jij, Jeroen? Is het denkbaar, Heitinga in een andere rol bij de club? Nou ja, dat zal toch wel moeilijk zijn. Hè? Mislint, dat is nu heel duidelijk. Hij wordt geen assistent. Hij gaat geen rol krijgen in de omgeving van het eerste elftal. Volgens mij heeft Heitinga, maar ik weet niet precies meer hoe hij dat toen geformuleerd heeft, gezegd dat hij niet meer terug wil naar zijn oude baan. Hè. Hij was, voordat dit allemaal gebeurde, was hij trainer van Jong Ajax. Daar ben je natuurlijk ook coach bij een club in de keukenkampioendivisie. Maar dat wil hij eigenlijk niet meer. Dat ziet hij niet zo voor zich. Ja, kijk, hij gaat natuurlijk ook geen jeugdtrainer worden. Dus ze kunnen allemaal wel willen dat hij voor de club behouden blijft. Maar als er dan geen functie is. Kijk, het is nu nog vroeg, dus ik snap dat ze er nu niet een klaar antwoord op hebben. Maar eerlijk gezegd kan ik me niet zo goed voorstellen dat hij volgend jaar terugkomt bij Ajax. Ajax moet in ieder geval op zoek naar een andere trainer. En dan is natuurlijk de grote vraag wie. Hebben ze al iemand op het oog? Nou ja, wat ik heel eerlijk vond vandaag van de directeur voetbalzaken Sven Mislintat, is dat hij vertelde dat ze al gesprekken hebben gevoerd met een aantal coaches. Echt in willen gaan op namen wilde hij niet direct, maar hij gaf wel aan waar ze naar op zoek zijn. The way fit, the idea of Ajax football, Ajax identity, Ajax playing philosophy, the way fit to the idea to integrate players from the academy, to develop our players, our young players. So these are all things you can do independently if you have spoken to managers or not. But of course we intensify these talks now. Ja, dan kun je denken aan bijvoorbeeld het naam die al veelvuldig is genoemd de afgelopen maanden, Peter Bos. Hè, die voldoet aan de meeste van deze criteria. De laatste dagen komen er nog twee namen naar voren. Dat is Kasper Hjulmand, de bondscoach van het Deense nationale elftal. En een ander die ook toch wel nu nadrukkelijk genoemd wordt, is een Noor, Kjetil Knudsen, de trainer van Bodo Glimt. Die schijnt ook heel aanvallend voetbal te spelen. Veel oog voor jong talent. Ja, dat zijn op dit moment, om de woorden van Mislintat van een paar weken geleden maar te gebruiken, de drie die op pole position staan. Maar zoals we sindsdien weten, zegt het ook niet alles. Dus wie weet komt er wel een hele andere naam uit de oude hoed. Ja, maar ze zijn dus wel voortvarend bezig, Ajax. Want er worden al gesprekken gevoerd. Enig idee wanneer we daarvan een uitslag kunnen verwachten? Nou, hij zei, het hoeft niet al te snel. We zijn liever zorgvuldig en we gaan liever voor kwaliteit dan dat we te veel haast maken. Dus, maar hij zei ook een paar weken. Dus zoiets, een paar weken. Voor het begin van de competitie, voor het begin van de voorbereiding in ieder geval. Wachten het af. Dankjewel, Jeroen Stekelenburg. Kan een land dat op het strafbankje van de EU zit daar wel voorzitter worden? Deze vraag is op dit moment relevanter dan ooit. Want per juli 2024 staat Hongarije op de rol om het rolerende voorzitterschap op zich te nemen. Vandaag heeft het Europees Parlement zich erover uitgesproken. Correspondent Aida Brands, wat heeft het Europees Parlement daarover afgesproken? Nou, met een hele grote meerderheid heeft het parlement de EU-landen opgeroepen om het voorzitterschap van Hongarije te heroverwegen. Want er zijn gewoon hele grote zorgen over het land. Een deel van de parlementariërs heeft de conclusie zelfs al getrokken en die willen dat Hongarije überhaupt geen voorzitter kan worden. Waarom? Nou ja, Hongarije ligt al jaren overhoop met de EU. Het land is heel vaak op de vingers getikt omdat het fundamentele zaken niet op orde heeft. Denk bijvoorbeeld aan de onafhankelijkheid van rechters of de politieke oppositie en de vrije pers die structureel worden tegengewerkt. Ja, om deze reden loopt er dus ook al een strafprocedure tegen het land en worden er op dit moment miljarden aan EU-geld voor Hongarije niet vrijgegeven. Want als voorzitter van de EU ben je vertegenwoordiger van de hele Unie. En je bepaalt ook een half jaar lang de agenda. Dus veel Europarlementariërs vinden daarom dat Hongarije eigenlijk geen voorzitter mag worden. Maar dat is niet het enige. Ik sprak vandaag PvdA-Europarlementariër Thijs Reute en hij zei dit erover. Orbán blokkeert steunpakketten aan Oekraïne, blokkeert ook militaire steun aan Oekraïne, chanteert de Europese Unie als het gaat om de sancties die wij met elkaar opleggen aan Rusland, om Poetin te stoppen. En daar wil hij dan weer een voordeeltje uithalen voor Hongarije. Dus hij probeert ook in feite die situatie van die verschrikkelijke oorlog in Oekraïne te misbruiken om zijn eigen politiek door te zetten. Dus het is gewoon ook om die reden al gevaarlijk om zo'n land aan het stuur te hebben zitten als voorzitter. Ja, en Reut is dus niet de enige die zo in de wedstrijd staat. Is het wel eens eerder gebeurd, Aida, eigenlijk, dat er op zo'n manier van tevoren over het voorzitterschap van een land wordt gediscussieerd? Nee, dit is wel echt uitzonderlijk. Want in principe is gewoon elk land een keer aan de beurt om voorzitter te worden. Het is wel eens voorgekomen dat een land hiervan afzag, hè, maar dat was dan echt op eigen initiatief. De laatste keer dat dit gebeurde was bijvoorbeeld in 2017. Toen was Groot-Brittannië aan de beurt. Maar die paste voor het voorzitterschap omdat een jaar eerder met het Brexit-referendum was besloten dat ze uit de EU zouden stappen. Dus ja, dan was dat voorzitterschap in 2017 niet echt heel erg zinvol. Kan het eigenlijk dat je een land dus het voorzitterschap onthoudt? Ja, dat ligt nu aan de EU-landen. Die gaan daarover. Het Europees Parlement gaat er dus niet over. Die kan alleen deze oproep doen. En hoe dat zal aflopen is gewoon heel moeilijk te zeggen. Want die discussie moet eigenlijk echt nog gevoerd worden. Maar juridisch kan het wel. En gaat dit nu alleen om Hongarije? Of stel dat hier, nou ja, dat dit doorgaat, zoals sommige EU-landen dus voor zich zien, heeft dat dan ook nog consequenties voor de toekomst? Ja, het is een hele principiële discussie. Polen is namelijk na Hongarije aan de beurt om voorzitter te worden. En met dit land spelen problemen die gewoon vergelijkbaar zijn met die van Hongarije. Dus ja, deze discussie is ook relevant voor dat voorzitterschap. Ja. Dankjewel, correspondent Aida Brands. Robert Vriezen, waar zijn de problemen nu het grootst? Nou, de files lossen geleidelijk op. De problemen zijn het grootst nog bij Amsterdam. Er staat nog 300 kilometer file in totaal. Dat wil zeggen dat er al 400 kilometer is opgelost. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een ongeluk. 9 kilometer file, daar met 3 kwartier vertraging, want de rijbaan is dicht. A9 Alkmaar-Diemen, nog 10 minuten vertraging bij de afrit AMC. De weg is daar weer vrij. En bergingswerkzaamheden op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Waterberg na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht vanaf afrit Wageningen, 8 kilometer file met dik een kwartier vertraging. Minister Wiersma van Onderwijs wil dat scholen stoppen met het maken van reclame voor commerciële bijlesbureaus. De minister vindt het niet kunnen dat vooral ouders met een goed inkomen hun kinderen op bijles kunnen sturen. En ook wil hij dat scholen meer in de gaten kunnen houden wat de kwaliteit is van de bijlessen. Wiersma zou het daarom veel beter vinden als scholen zelf bijlessen gaan geven. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ik ga het hebben over een nieuw spel dat uit is. Het is een bordspel en ze noemen het ook wel het meest oneerlijke spel in de wereld. Terwijl het juist heet Let's Play Equal. Laten we gelijkwaardig spelen. Het is gemaakt voor bedrijven en organisaties, maar je kan het ook privé spelen. Verslaggever Marco Robin Visser ging ermee aan de slag samen met een paar proefpersonen in Eindhoven. Ik ben Sander. Ik ben 35 jaar oud en ik werk bij een bank. Ik heb op de universiteit gezeten en ben heteroseksueel. Tot nu toe gaat mijn leven op zich wel redelijk soepel. Behalve dat ik recentelijk door een break-up ben gegaan met mijn vriendin. Want ze wist niet zeker of ze kinderen wilde. Zeg, dit is informatie die op een kaartje staat. Want u bent natuurlijk niet echt Sander, hè? Nee, zeker niet. Maar dit, hier moet je het dan mee doen, hè? Ja, dit is mijn persona. Die ga ik mezelf in proberen te leven. Ja, ik ga even naar een andere persona. Wie hebben we hier? Coco. Coco is een vrouw, maar wel transseksueel. Gestudeerd aan de universiteit, woont en leeft in België. Hierop staat de personage Mustafa. Een heteroseksuele man uit Turkije die momenteel in Roemenië woont. En hij heeft een handicap. Ik kan op de voorkant nog niet zien wat precies. En zo worden de spelers dus gedwongen om in een andere rol te kruipen en dan dit spel te gaan spelen. Er ligt een bord op tafel met allemaal cirkeltjes erop die in een cirkelvorm, een grote cirkelvorm liggen, en die leiden dan zo te zien naar het midden, naar het woord finish. Dus op basis van jullie genderidentiteit mag je één stapje naar voren doen vanaf start als je een man bent. Als je een vrouw bent, dan blijf je staan. En één stapje terug als je trans, intersex of non-binair bent. Nu op basis van jullie seksualiteit, hetero, één stapje naar voren, één stapje naar achter voor homoseksueel, biseksueel, aseksueel of queer. Nou, dat spel begint al goed. Sommige mensen moeten gewoon met een achterstand beginnen. Emma Vos is projectleider. Die heeft ook gewerkt aan de ontwikkeling van dit spel. Emma, de ondertitel van het spel is het meest oneerlijke spel in de wereld. Nou, dat blijkt al wel zo bij het begin. Jazeker. Je ziet echt heel snel, meteen van de start, dat mensen op basis van hun privilege echt van een andere plek starten in het spel. Ik mag meteen 6-0. Sander staat nu op bijna op de helft van het parcours al in vergelijking tot Robin. Hoe beïnvloedt mijn fysieke mogelijkheid de behandeling die ik kan krijgen? Dus dan moet jij nog even vertellen hoe het met Mustafa. Wat was er ook alweer met Mustafa? Mustafa heeft op jonge leeftijd polio gehad. Hij zit nu in een rolstoel. Kan hele korte stukjes lopen met krukken, maar eigenlijk zit hij voornamelijk in zijn rolstoel. Wat me opvalt, als ik zo de spelers observeer, is dat er ook gesprekken ontstaan over onderwerpen. Is dat de bedoeling? Zeker. Ruimte maken voor discussie is echt de essentie van het spel eigenlijk. We gaan terug naar het spel, want volgens mij is er een ontwikkeling. De spelers hebben allemaal hun alter ego opzij moeten leggen en zijn nu zichzelf geworden. En dan wordt het dus persoonlijk, hè, of niet? Ja, klopt. Ik heb hier bijvoorbeeld een reality card gekregen nu ik in de gele cirkel sta. En daarop staat de vraag, in welke privileges ben je geboren? Is dat een vraag die je makkelijk kan beantwoorden? Ik denk dat ik er een aantal vrij makkelijk kan beantwoorden. Dus de plek waar ik geboren ben, Nederland. Privilege. Ja, dat ik een man ben, dat ik blank ben. Ja, ik ben dan toch weer een beetje terug bij mijn persona. Want mijn kaart. Jij was Mustafa, hè? Ja, precies. Maar het gaat wel over mezelf. Want de vraag die mij gesteld wordt is, welke aannames maak je over jouw persona? Dus wat dacht ik van Mustafa toen ik hem leerde kennen of hem moest beleven? Welke vormen van discriminatie heb ik beleefd om me heen? Is dat een moeilijke vraag? Ja, absoluut. Moet je wel even over nadenken. Even voor de duidelijkheid, dit is geen Monopoly-spel. En er komt ook niet één winnaar uit, hè, uiteindelijk. Nee, het doel is als je het goed speelt. Je kan alleen winnen als je allemaal wint. Dat is een uitdaging. In real life is het zeker een uitdaging. Maar ik denk dat we het nodig hebben als maatschappij. Dus wees lief voor elkaar. Nou ja, je wordt wel met je neus op de feiten gedrukt. Ik vind het op zich goed om dit met een groep mensen te doen die je kent. Om daarover in discussie te gaan en gewoon oogkleppen wat verder af te doen. Daar kan dit bij helpen? Ja, absoluut. Zou je het andere mensen aanraden? Ja, niet elke zaterdag bij een kaasplankje. Maar gewoon een keer inderdaad op het werk of in een groep. Zeker een goede actie om een keer te doen. Let's Play Equal heet dat spel dus. Hoort een reportage van Mark Robin Visser. Bij SOS Kinderdorpen in Suriname was 30 jaar lang sprake van fysiek, emotioneel en financieel misbruik. Slachtoffers willen compensatie. Sibe Sietsma van Nieuwsuur heeft contact met betrokkenen en hij is ook hier bij mij in de studio. Goedenavond. Sibe, dat misbruik vond plaats tussen 1972 en 2006. Een lange periode. Wat is er gebeurd met die kinderen? Ja, er was al wel bekend dat er dingen misgingen, maar nu is door onderzoek in opdracht van SOS Kinderdorpen zelf vastgesteld wat het dan precies was. Je moet je voorstellen, het gaat om in Suriname een kinderdorp waar kinderen worden opgevangen die niet thuis kunnen wonen, die half wees zijn of thuis door hun eigen ouders verstoten worden. In een hele grote, een brede leeftijdscategorie van babytjes tot bijna volwassen kinderen. En er zijn daar werkelijk gruwelijke dingen gebeurd in die 30 jaar. De verhalen die de onderzoekers hebben opgetekend uit de mond van slachtoffers gaan over de verkrachting van baby's, over kinderen die gedwongen werden met elkaar te vechten. Dus broer en zus bijvoorbeeld werden tegen elkaar opgezet, moesten met elkaar vechten. Kinderen die zich moesten insmeren met hun eigen uitwerpselen. Het is echt een gruwelijk sadistische toestanden hebben zich daar afgespeeld. Ja, en daarbovenop ook nog financieel misbruik dus. Wat houdt dat in? Nou, kinderen werden dus inderdaad mishandeld, geslagen, maar ook seksueel misbruikt. En daarnaast is er volgens de onderzoekers sprake van financieel misbruik. En daarmee bedoelen ze dat geld van donateurs en van sponsoren, iedereen kan geld doneren aan SOS Kinderdorpen, dat het geld wat voor de kinderen bedoeld is niet bij de kinderen terecht is gekomen, maar door leidinggevenden is weggesluist en naar eigen goeddunken is besteed. Dus dat is, je kunt het ook diefstal noemen. Ja, en dat financieel of dat seksueel misbruik en het geweld, dat zou door de begeleiding zijn gebeurd in die dorpen? Ja, onder andere door begeleiders, dus die en leidinggevenden, die hadden daar de verantwoordelijkheid over kinderen en die deden dit ook. Maar ook ze namen hun natuurlijke kinderen mee. Is ook een beetje de opzet van die dorpen, dat daar moeders of tantes, zoals ze daar noemen, dat die met hun eigen kinderen in zo'n dorp gaan wonen, de verantwoordelijkheid nemen over kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. En ook de kinderen dus, de natuurlijke kinderen van die begeleiders, die zetten aan tot allerlei vormen van misbruik of maakt zich daar zelf schuldig aan. Mensen zeiden dat ze het niet wisten. Hè? Bijvoorbeeld Klaas Haring, die heb jij gesproken, directeur SOS Kinderdorpen Suriname in de jaren 90. En hij kreeg de vraag of hij wel goed genoeg heeft opgelet bij een man met wie hij heeft gewerkt. Hij wordt in het rapport beschreven als een roofdier. Ik heb vannacht inderdaad wel gedacht, heb ik ooit signalen gehad dat ik dat had kunnen vermoeden? Nee, roofdieren gaan in geheim gaan ze te werk. Ja, Siebe, dit is één voorbeeld, maar jij vertelde net al heel veel meer verhalen. Hoe komt het dat dit zo lang kon doorgaan zonder dat daarop is ingegrepen? Kinderen zelf durfden er niet over te praten. Als je slachtoffer bent van misbruik, dan is het al snel iets waar je voor schaamt. En je durft natuurlijk ook mensen die verantwoordelijk zijn voor je, die in een gezagsrelatie boven je staan, die durf je natuurlijk niet zomaar aan te pakken. Zeker niet als het gaat om een kind ten opzichte van een volwassene. Dus er was gewoon angst om erover te praten. En in Suriname speelt schaamte over dit soort zaken meer nog dan in Nederland een grote rol. Dus dit zijn dingen waar je niet over praat. En ik denk dat er ook wel wat verwarring is geweest over een cultuur in Suriname waarbij de opvoeding toch al wel hard kan zijn. Veel harder dan we in Nederland gewend zijn, ook fysieker. Wanneer gaat het over in een harde opvoeding naar echt misbruik? Ik denk dat dat ook wel voor verwarring heeft gezorgd. Inmiddels is dus vastgesteld dat slachtoffers recht hebben op compensatie. Wie moet dat gaan betalen? SOS Kinderdorpen in Nederland. Het is een internationale organisatie. Hoofdkantoor zit in Oostenrijk. Gaat 1,4 miljard euro in om. Het is echt een hele grote organisatie. SOS Kinderdorpen in Nederland. Die is nu bezig om samen met de slachtoffers te bepalen. Oké, wat heb je nodig in je leven? En dat wordt ook op die slachtoffers zelf afgestemd. Dus de ene heeft bijvoorbeeld behoefte aan een opleiding. Een ander wil een bedrijf starten. En SOS Kinderdorpen in Nederland heeft in kaart gebracht samen met de onderzoekers van het bedrijf Verinorm. Wat nou de behoeften zijn van de mensen die toen kind waren en inmiddels volwassen. Daar wordt aan gewerkt. Dat gaat niet altijd even goed, zeggen de slachtoffers. Het kan soms lang duren voordat ze krijgen wat ze nodig hebben. Dat proces is nu aan de gang. Ja, en mensen zeggen dus tegen jullie dat het soms lang kan duren. Wat zijn de gevolgen voor slachtoffers met wie jullie contact hebben? Ja, dus je komt niet zomaar in zo'n SOS-kinderdorp terecht. Dus het is lastig om te zeggen, kinderen komen met een rugzak binnen en daar komt vervolgens dat misbruik en die mishandeling komen daar weer bovenop. Nou, wat is dan de oorzaak waarvan? Maar het gaat wel om mensen die slachtoffers die heel vaak in psychische nood verkeren en daarom hun leven niet goed op de rit kunnen krijgen. Dus in Suriname bijvoorbeeld moeite hebben om een baan vast te houden. Of in Nederland het moeilijk hebben om een duurzame relatie aan te gaan. Dus dan heb je het over bijvoorbeeld een alleenstaande moeder met kinderen die daar heel veel tijd aan kwijt is. Nou, die kan geholpen zijn door bijvoorbeeld met een opleiding te kijken of ze aan het werk kan. Of op een andere manier met een financiële bijdrage om voor de kinderen te zorgen. Vanavond om 9:30 op NPO 2 bij Nieuwsuur meer hierover. Dan hebben jullie SOS Kinderdorpen in de studio en spreken ook met een slachtoffer. Dankjewel, Siebe Sietsma. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond. In België wordt het mogelijk voor scholen om de beste docenten een extra bonus te geven. Goed idee of leidt dat juist tot scheve gezicht? CNV Onderwijs is voor. Wij gaan erover debatteren in Dit is de Dag. Dat is zometeen. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws. Daarvoor is hier aangeschoven Robert Baltus. Wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Amsterdam gaat een nieuwe koper zoeken voor afvalbedrijf AEB. De gemeente wilde het bedrijf voor 450 miljoen verkopen aan het Rotterdamse AVR. Maar toezichthouder ACM hield dat tegen. De bedrijven zouden samen te machtig worden. De voormalige advocaat van criminele Ridwan Taghi, Ines Wesky, komt vrij. De raadkamer zegt dat er geen grond meer is om haar nog langer vast te houden. Wesky zou berichten van Taghi vanuit de gevangenis hebben doorgespeeld aan een Italiaanse maffiabaas. President Zelensky wil volgende maand weten of Oekraïne bij de NAVO mag. Dan komen de NAVO-landen bijeen in Litouwen. Zelensky wil ook dat de EU haast maakt met het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie. Vorig jaar, na de Russische inval, vroeg Oekraïne dat lidmaatschap al aan. Voor de gemeente Sittard-Geleen kwam het massa-ontslag bij VDL Netcar in Born niet onverwacht. De gemeente zegt in een statement dat er al gesprekken zijn met verschillende partijen over de toekomst van de medewerkers. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint bewolkt, laat de zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 200 kilometer file staat er nog in het land, maar de files van de avondspits die lossen snel op. Een paar ongelukken zijn er gebeurd. Op de A9 ging het mis vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Alle rijstroken zijn net weer vrij. De vertraging is nog een half uur. Half uur vertraging heb je ook op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem.